Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zuhruf suresinin 74. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Yeryüzünün en merhametli insanları kimdir diye size bir soru sorsam, çeşitli dönemlerde birilerine yardım elini uzatan, en zor işleri göğüsleyen ve yardımını ulaştıran insanlar gözümüzün önüne gelir. Mesela bir yangın esnasında herkes etraftan hayıflanırken, bir tanesi gerekli tedbirleri aldıktan sonra evin içerisine dalıyor ve evin içerisinden bir çocuğu omuzunda sağ salim dışarıya çıkarıyor. Hatta bazen elbisesinin geleli yerlerinde de alev almış, duman içerisinde dışarıya çıkıyor. Bu insan, onun akrabası olabilir veya hiç olmayabilir. Çok uzaklardan gelmiştir. Orada bakarken içeriden çocuk sesini duymuştur. Daha hiçbir şeyi düşünmeden tedbirini alıp içeriye dalmıştır ve de kurtarmıştır. Veya hani bir televizyonda, haberlerde gördük. Kendimi yakacağım diye bağıran bir adama polis süratle atıldı, kolundan tuttu ama o da çakmağa çakmıştı. Adamın kendisi alev aldı, polisin ceketi de, üzerindeki montu da alev aldı. İkisi de kurtulmuş sonradan öğrendiğimiz kadarıyla. Bu polis de aslında merhametli bir polis. İtfaiye erleri de böylesine merhametli insanlar. Filan yere bir hastalık sebebiyle akın eden dünya doktorları, yardım kuruluşları, çeşitli vesilelerle insanlara, hayvanlara yardım elini uzatanlar gerçekten merhametli insanlar. Bunların içinden Müslümanları da var, Müslüman olmayanları da var, bu işleri yapıyorlar. Müslümanlar ayrıca bir de 6 milyar insan cehenneme gitmesin, bu canlar cehennemde yanmasın diye Allah'ın ayetlerini kürsilerden, meydanlardan, televizyonlardan, radyolardan, basın yayın organlarından her vesile ile duyurmaya çalışan, engellemeye çalışanlarla mücadele eden, bu konuda canı, malı yansa bile kendini yakanı da kurtarmaya çalışan insanlardan meydana gelir Müslümanlar. Yasin suresinin ikinci sayfasını okurken görürsünüz. Sona doğru kendisini Müslüman olduğundan dolayı linç ediyorlar, öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Ama o ölürken قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ diyor. Keşke şu benim kavmim. Onlar kim? Tekmeleyerek, taşlayarak öldürenler. Keşke şu kavmim benim cennete gittiğimi, Allah'ın ikramlarına kavuştuğumu bir bilselerdi diyor. Yani kendini öldürenler hakkında bile iyi şeyler düşünüyor. Onlar da bilselerdi, tevbe etselerdi, iman etselerdi de cehenneme gitmeselerdi diyor. İşte merhamet bu. Rabbim, o Rahim olan Rabbim, Rahman olan Rabbim, suçluların cehennemde ebedi olduklarını, İnnel mücrimine fî azâb-ı cehenneme hâlidûn. Şüphesiz suçlular cehennemde ebedi kalacaklardır diyor. Tabi burada suçlular kelimesi bize hemen işlediğimiz günahları hatırlatır. Değil. Onlar asıl suçtan kaynaklananlardır. Asıl suç küfür dediğimiz, şirk dediğimiz şeydir. İnkar dediğimiz şeydir. Allah'a ortak koşmak denilen şeydir. Büyük suç o. Öbürleri ondan kaynaklanan suçlardır. Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah şirk hariç dilerse bütün günahları affeder. Yalnız şirki affetmez. Diğerlerini dilerse affeder. Dilemezse affetmez. Suçu kadar cezasını çeker ama sonunda cennete yine girer. Burada kastedilen suçlular kafir olanlar, müşrik olanlardır. Kafir ve müşrikler kimler? Beyyine suresini Kur'an-ı Kerim'inizde açıverin. Beyyine suresi amme cüzündedir. En sondan 6. 5. sayfalarda Kur'an'ın en sonundan Beyyine suresini açıverdiğinizde innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaikehum şerrul beriyye. Yahudi yani ehli kitap ve müşrik kafirler cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar yaratılmışların en şerlisidirler diyor Allah Celle Celaluhu. La yufetteru anhum ve hum fihi mublisun. Onların azabına ara verilmez, hafifletilmez ve cehennemden çıkma konusunda da ümitlerini kesmişlerdir. Ümit bile insana bazen gıda verir. Hani fakirin ümidi diye bir tabir vardır ya, cehennemde o ümit dahi olmayacağını وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ ifadesiyle Allah Celle Celaluhu bize bildirmiş. Azapları, cehennem azabı ara verilmeden, hafifletilmeden devam edecek ve çıkma ümitlerini de yitirmiş olacaklardır. E bu bir zulüm değil mi? Hani bazıları günümüzde bunu dillendirdiler. Cehennemin varlığı insan haklarına aykırıdır diye bildirdiler. Hatta öğretmenin bir tanesi öğrencilerine anlatıyormuş. Allah kullarını sever mi? Sever öğretmenim. Allah Rahman mı? Merhametli mi? Evet öğretmenim. En çok merhametli olan Allah'tır öğretmenim. Erhamur Rahimin diyoruz ya. Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah Celle Celaluhu'dur. Peki çocuklar, o zaman Allah o merhamet ettiği, sevdiği kullarını cehenneme niye koyar? Çocuklar biraz tereddüt içerisindeyken aklı başında bir öğrenci öğretmene sorar. Öğretmenim sen iyi bir öğretmensin. Evet. Bizi seversin. Evet. Peki öğretmenim, notları, soruların cevabını doğru yazamayan arkadaşları niye sınıfta bırakırsın? Çalışsaydı. Rabbim de çalışsaydı diyor. Ben ona yol gösterdim diyor. Sen bize kopya vermiyorsun. Allah kopya de veriyor. Kitaplar göndermiş. Buna baka baka soruların cevabını yapın. ve nasıl onu yapacakları konusunda peygamberler de göndermiş. Aslında bu ayet, yani 76. ayet cevabıdır bu sorunun. Ve ma zalemnahum velakin kanu humuz zalimin. Biz onlara zulmetmedik, haksızlık yapmadık. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Yani velakin kanu enfusuhum yazlimun, bir başka yerde onlar kendilerine zulmettiler. Haksızlığı kendilerine kendileri yaptılar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bak, ben seni tertemiz yarattım. Dünyaya gelen her çocuk günahsız, İslam inancına göre. Hristiyanlığa göre değil. Hristiyanlığa göre dop dolu günahla gelmiş. Papaz Efendi temizleyecek onu. Nasıl temizleyecekse, insan insanın günahını nasıl affedecekse. Bize göre Hristiyan çocuğu, Yahudi çocuğu, Müslüman çocuğu, Budist çocuğu, Konfüçyüs çocuğu, taşa tapan, ineğe tapan, kuşa tapan, kim olursa olsun çocuklar tertemizdir. Ergenlik çağına kadar tertemizdirler. Ondan sonra Rabbim yine merhametinden kitaplar gönderiyor, peygamberler gönderiyor ve yanlışların neler olduğunu, doğruların neler olduğunu açıklayıveriyor. O doğruların nasıl uygulanacağı konusunda peygamberleri de örnek insanlar olarak gönderiyor. Buna rağmen insan inkarı, zulmü, fasıklığı, isyanı, fuhşu, her türlü ahlaksızlığı tercih edecek olursa, Rabbim yine defalarca, bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, yüzlerce defa değil, binlerce defa tekrarlıyor. Yapma, cehenneme gidersin. Kur'an-ı Kerim'i okurken dikkat ederseniz, cehennem ve ateşleri, alevleri çokça tekrarlanır. Bazıları bu tekrardan dolayı Kur'an'ı tenkide yönelir. Bu öyle değildir. Baba ve annenin çok sevdiği çocuğuna, kadının çok sevdiği kocasına, kocanın çok sevdiği kadınına, bazı şeyleri, önem verdiği, onun için çok önemli olan şeyi tekrar tekrar uyarması gibi. Aman unutma. Hani de imtihana gireceksin, kalemini unutma. Kimlik kartını unutma. İmtihana girecek olan belgeni unutma. Hadi bakayım bir, Allah yardımcın olsun, kapıda bir daha kontrol et gibi uyarılar. Allah Celle Celaluhu daha fazla uyarıyor. Yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Bunlar sizin ateşiniz olacak diyor. Kendi kendilerine zulmediyorlar diyor Rabbim. Ve nadev, cehennemde şöyle çağır bağırışırlarmış. Ya Malik, cehennemin bekçisinin adı Malik. Ya Malik, liyakdu aleyna rabbuke. Ya Rabbine söyle de bizim hakkımızda kararını versin. Öldürsün bizi. Bittik biz. Ölümü istiyoruz. Halbuki bu dünyada en zor işleri yaşayanlar, mesela hapishanenin en zor yerinde kalanlar, ölümü yine istemezler. Cehennemdekiler ölümü de istiyorlar. Ama melek diyor ki, gâle innekum mâkithû. Siz yerinizde böylece kalacaksınız. Lekad cînâkum bil hakkı velâkinne ekterakum lil hakkı kârihûn. Biz size hakkı getirmiştik, doğruyu, gerçeği getirmiştik. Yani Kur'an'ı, daha önce İncil'i, daha önce